Cuvântarea Domnului peste voi toți, cu astfel dar și cu asta iubire de oameni, totdeauna acum și până la și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce premâns de asina a primit aședea pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor Daților Apostoli, cu ale Sfântului Grichiere Mărturisitorul, Sfântului Nichita și acel de împreună cu dânsa cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Ioan Gur de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grepsul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască și ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Părinților noștri, Doamne Iisus, Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cuvânt iubiți credincioși spus cu multe sute de ani de prorocul David și împlinit acum. Deci iată-L pe Dumnezeu și pe Domnul atât de mult spus în Sfânta Scriptură, venit în trup din pururea Fecioara Maria cu nobilul scop de a ne scoate din temnița morții veșnice. L-am văzut născut prunc în peștera din Bitleem. Am văzut răceala oamenilor. Am văzut căldura animalelor și toată zidirea cum l-a primit pe Hristos întrupat cu căldură și singura zidire a lui Dumnezeu care l-a respins a fost omul și nu orice om, ci cel mai iubit om poporul iudeu. Întotdeauna în viață ce nu iubești și te prezinți cu răceală atunci când are nevoie de puțină căldură, îți ia Dumnezeu și încetul cu încetul dispare din inima ta. După ce nu mai există, regreți ce ai pierdut din indolența ta. Așa a fost poporul iudeu, dacă l-a primit cu răceală pe Hristos pe pământ, iată-l în cursa vieții lui de 33 de ani tot urmărit. Și nu l-a urmărit oricine, ci cei care erau plini de carte scripturistică, care știau prorociile că trebuie să vină Mesia. Și aceia erau stăpânii sinagogii, îndreptătorii legii, povățuitorii poporului. Erau cei nobilați cu multe minuni de către ziditorul lor și a nostru, ziditorul întregului univers. Îl vedem pe Domnul Hristos botezat în râul Iordanului la 30 de ani. Apoi, timp de 3 ani, propovăduiește cuvântul Evangheliei a Împărăției lui Dumnezeu. Iată la lucrul său dumnezeiesc numai și numai din dragostea care a avut-o spre om, vindecând boli cumplite, certând diavoli, nechemând pe altcineva, ci el poruncea. Dacă toți sfinții spuneau în numele Dumnezeului părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, vindecă-te, ridică-te din boală sau din moarte, păi dacă sfinții părinți după Mântuitorul spuneau în numele lui Iisus Hristos, diavole, pleacă din sidirea lui Dumnezeu, sau alte minuni, îl vedem astăzi pe Hristos săvârșind marea minune a învierii lui Lazar, nu numele altcuiva, ci numele Tatălui Său. Înainte de patima cea de voie de pe crucea Golgotei, Hristos avea să facă în Vitania, care se tâlcuiește în ebraică, casa ascultării, cu tremurătoarea minune de înviere a lui Lazar. Lazar era fratele celor două surori care mai târziu au fost mironosițe, Marta și Maria. Pentru viața lor curată, cinstită și mult credincioasă spre Dumnezeu, a mijlocit să rămână această minune în casa lor. Că una din surori vine și îl vestește pe Domnul: Doamne, vino repede, că mult iubitul tău prieten Lazar și fratele nostru s-a îmbolnăvit urgent și trage să moare. Domnul Hristos, fiind Dumnezeu, întârzie. În timpul acesta, Lazar avea să fie mort, înfășurat după obiceiul iudaic de îngropare și pus într-o peșteră. Apare și Mântuitorul. Cu lacrimi în ochi, cele două surori, nu imputând, ci spun: Doamne, a murit Lazar, ai venit prea târziu. Dar Domnul le spune: nu plângeți că nu a murit, ci aceasta s-a făcut spre slava lui Dumnezeu. Și împreună cu surorile se duce la mormântul lui Lazar și poruncește să se dea piatra care era prăvălită peste mormânt. Iar ele spun: Doamne, în auzul celor care îl înconjurau pe Domnul, nu putem să ne apropiem, că putem. Vedeți, iubiți credincioși, Sfânta Scriptură este de o gingășie, de o sensibilitate cutremurătoare. Și cine nu au tradus-o și nu vor ca să o înțeleagă așa cum a lăsat-o Sfinții Părinți Sfântuită, se rătăcesc. Nu folosește alt cuvânt, miroase, ci pute. Deci el a intrat în putrefacție. Dumnezeu a lăsat acest lucru pentru a le închide gura tuturor cârtitorilor, că Lazar ar fi fost într-o moarte clinică, sau cum este la mod în zilele de astăzi, reîncarnat, sau cine știe ce idei și bazaconii le mai vin oamenilor cărora îi se par că sunt înțelepți. Un om care este intrat într-o moarte clinică nu pute, că nu începe să se descompună. În momentul când se desparte sufletul de trup, deja începe omul să se descompună și miroase groaznic. Oricât l-ai iubit pe un mort, nu poți să stai cu el și atunci ești obligat să-l duci la groapă, dând țărâna țărânii. Așa s-a întâmplat și cu Lazar. Nimeni din lume nu putea să infirme această minune. Dacă învierea fiului văduvei din Nain putea să spună că a fost o moarte clinică, după cum merg oamenii de a infirma minunile lui Dumnezeu, acum nu mai poate să spună că el, intrând în descompunere, a fost moarte clinică. Ajuns acolo, îi spune: Lazare, vino! Și atunci Lazar se îndrevenește, vine viața în el, în trupul lui, și ieși din mormânt. Cum era legată de mâini și de picioare, Lazar s-a ridicat deja și apoi poruncește să fie dezlegat, cu care și discută. Și această minune s-a făcut în văzul iudeilor care îl secundau pe Hristos peste tot, sorbindu-i cu patos cuvântul blând și frumos de învățătură duhovnicească. Această minune a zguduit din temelii pe slujitorii sinagogii și a fost și capul de afiș pentru condamnarea lui Hristos. Mântuitorul, fiind Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, După această minune avea să intre, cum spune evanghelistul de astăzi, cu 6 zile înainte de Paștele iudaic, să intre în Ierusalim. Minunea s-a dus ca o veste, ca un tunet în tot Ierusalimul și toate ținuturile din prejurul Ierusalimului. Acum au venit oamenii la casa din Vitania lui Lazar, parcă mai mult să-l vadă nu pe Hristos, că-l mai văzuse săvârși minuni, să-l vadă pe Lazar înfiat din morți. Și pentru aceasta Domnul Hristos, intrând în casă, a lăsat să se desfășoare toate într-o rânduială dumnezeiască și omenească, scoțând dragostea desăvârșită a unora și dincolo ura desăvârșită a celorlalți care îl urmăreau pe Hristos. Oamenii, când au auzit că vine Hristos în Vitania, imediat s-au adunat și l-au văzut pe Lazar că este viu. S-au convins că El este și nu este o nălucă. Și apoi s-au întors către Hristos, au rupt fiecare cum au putut crengi de finic și îl întâmpinau pe Hristos spunând în același corp, o gură și o inimă ca o voce singură puternică care ajungea până la Dumnezeu. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Răsuna Ierusalimul de glasul acestor inimi inocente care îl lăudau pe Hristos. Tu ești Mesia, bine ai venit în numele Domnului, repetându-l pe prorocul David, care a spus cu 100 de ani în prorociile lui această sărbătoare de întâmpinare a Domnului. Domnul nu intra pe jos în Ierusalim, ci a trimis înainte pe ucenici să dezlege o asină care avea un mânz. Și s-au dus, l-au dezlegat acea asină și a spus Domnul, dacă cumva vă va întreba cineva de ce faceți acest lucru, voi atâta să spuneți că trebuiește Domnului. Și-au venit la Domnul dând asinul, l-a încălecat și a intrat în Ierusalim. Ce avea să se întâmple? Mântuitorul a fost întâmpinat cu aceste osanale, dezguduiau pietrele Ierusalimului. Oamenii își lepădau hainele lor de cinste și le puneau în fața măgărușului. Deci iată o primire triumfală rămasă în istoria creștinismului. Și ne punem întrebarea, de ce a ales Dumnezeu un asin? Putea să fie un cal, dacă voia să meargă nu pe jos. A ales asinul arătând că a venit Hristos ca să cheme toată lumea. Și de unde o găsea? Unde o găsea pe lume? Era după faptele lor murdare, în care i-a izbit filozofia idolatră în stadiul animalii. Și dintre animale, ce mai smerit animal? Un măgar. Deci așa cade omul din cinstea lui duhovnicească, bipedă, cade duhovnicește în poziție patrupedă. Că atunci când spune prorocul David, oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne, nu se referă la dobitocul din grajd sau din pădure, se referă la oamenii care sunt așa de decăzuți într-o imoralitate mai rău decât animalele. Și cred că mulți îmi dați dreptate la veacul acesta că oamenii mai mult bipezi sunt, începând de la înaltele scaune și până la groparii societății marginalizații. Că nimeni nu te izbește în așa poziție animalică decât păcatul și lepădarea legilor lui Dumnezeu. Deci Hristos în cale ca asinul nu că era bolnav de picioare, să era neputincios, ci merge arătând că a venit să încalece păcatul ca un Dumnezeu. Și intră în Ierusalim, nu se plimba oriunde, arătând că, iată, păcatele oamenilor le iau pe toți oamenii care sunt în așa stadiu de decădere, de imoralitate și îl duc în Ierusalimul cel de sus. Deci așa simbolizează mergerea Domnului, încălecarea tuturor neamurilor și prin crucea de pe Golgota și osteneala Domnului Hristos și moartea de bunăvoie le aduce în împărăția sa. Cât de frumos gest face Dumnezeu din binețea și din dragostea care ne-a arătat-o spre noi. Iubiți credincioși, inocenții timpul acelea, începând de la copii, și nu orice copii, ci cei care erau în brațele mamelor, strigau lui Hristos. Și să nu vă mire acest lucru, că scris este din gura pruncilor și a celor ce în sugă ai săvârșit laudă, Doamne, că una e pruncul și una este cel înfășat care încă se hrănește la pieptul mamei. Deci până și aceia care nu au rațiune, ci este într-un stadiu incipient, iată că aveau să spună și aceia, Osana, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Purtau finice, stâlpări de finic, fiindcă acesta era semnul biruinței. Și finicul are o terminație ascuțită, țepoasă, dar acolo face o floare frumoasă. Pentru aceasta și Dumnezeu mijlocește să fie semnul de întâmpinarea lui cu sâlpare de finic. A biruit moartea, l-a ratat în fața iudeilor pe Lazar, putre deja înviat. Deci Hristos a arătat că El este ziditorul cerului și al pământului. El este Mesia și să nu mai aștepte omenirea pe altul. Dar omul când pierde poruncile lui Dumnezeu din a lui voință, nici pe cele mai mici nu le mai poate pricepe și cade mai rău decât un copil. Copilul este se înfiresc cu necunoștinței, dar tu, om matur, datorită îndărătniciei și a împietririi inimii tale, cum spune Apostolul Pavel, nu vei cunoaște pe Dumnezeu și vei merge în judecata lui Dumnezeu aspru, că ai avut ocazia să-L cunoști și nu ai vrut. Singurii oameni care erau de o răutate cutremurătoare erau slujitorii sinagogii. Și atunci Caiafa, mai marele sinagogii, a dat să spună, acum e Paștele, să-L ucidem, că decât să moară poporul, că le era frică de minunile care le-a făcut Hristos, nu cumva romanii să-i omoare pe ei. Era o aberație, că n-avea nimic comun minunile Mântuitorului cu romanii. Și decât să murim noi, mai bine să moară unul pentru tot poporul. Și așa avea să-i pecetluiască Mântuitorului ultima filă din dosarul morții. I-a semnat sentința, dați-l spre moarte. De acum, în săptămâna Sfintelor Patim, prin Evangheliile care se vor citi la Deni, la frumoasele slujbe ale Sfintelor Patim, îl vom vedea pe Mântuitorul cum avea să fie vândut, umilit, bătut, răstignit, vineri și nu oricând. Nuanțate evangheliști toate evenimentele la ceasurile după amiezii, pentru că apoi, duminică dimineața, ce vine nu azi, nici altă dată, să învie. Spun acest lucru că astăzi catolicii au Paștele, un Paște mincinos. Iar săptămâna asta l-au avut evrei, fiindcă ei sărbează Paștele la lună plină și luna plină a lui Martie a fost săptămâna aceasta, miercuri sau joi. Deci, noi sărbăm Paștele după luna plină a lui Martie, niciodată cu evrei sau înaintea evreilor și întotdeauna duminica. Iubiți credincioși, păstrați cu sfințenie aceste lucruri, că dacă Dumnezeu l-a făcut cu atâta gingășie, nu l-a făcut ca omul să le terfelească. Și urmează să fie dus de nastilul nou prin ecumenism, izbit și târâit, cum au fost catolicii izbiți, de nu mai au nicio credință, nicio valoare în fața celor ce i-au dus de nas și îi stăpânește precum taurul este stăpânit de stăpân cu veriga în pot. Iubiți credincioși, dacă încă mai sărbăm cele sfinte ale lui Dumnezeu, cât ne putem pricepem și după putința noastră, să rugăm pe Dumnezeu și pe toți sfinții lui să ne țină în minte întreagă, să nu vă lăsați corupți niciodată pentru un plic de linte sau niște galoane în plus pe umeri. Nu vă duceți în societăți secrete, murdare, mizere, șantajându-vă cu fel de fel de noblețe, de trepte înalte, că acolo veți găsi și moartea veșnică și vă veți întâmpina slujitori cu satana. Acesta este Hristos care astăzi merge în Ierusalim și peste o săptămână va învia din morți. Și nu pe altul să-l mai așteptăm, care îl așteaptă evreii pe Mesia și, după cum patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului a spus așa, că noi suntem frați cu evreii, sunt frații noștri mai mari, chiar dacă ei îl primesc pe alt Mesia, ori venit, ori nevenit, suntem frați. Ce aberație spusă de un corifeu al bisericii. În același Hristos, ori venit, ori nevenit, nu te dezici. De unde atâta perversitate? Că Hristos știm că astăzi a intrat în Ierusalim și îl vor judeca și îl vor omorâ iuteii și nu romanii. Și va învia ca un Dumnezeu desăvârșit și un om desăvârșit din morți. Pentru aceasta el a fost notat în Sfânta Scriptură, întâi născut din morți, ridicat la cer după 40 de zile de la înviere cu tot cu trup, unde ne așteaptă cu brațele deschise. Nu pe oricine, cum a spus Papa care a murit, că Hristos se confundă în tot omul, că este zidirea Lui. Și a spus Mântuitorul, numai cei ce cred în mine că eu sunt calea, eu sunt adevărul și fără de mine nu veți face nimic. Iar acela eu, unul la singular, nu a înviat astăzi, ci astăzi abia vine în Ierusalim. Dar omul, cum este labil în cele dumnezeiești, poate să facă orice. Dumnezeu, după cum am mai spus, nu-i va înjumătăți zilele, că-i satanist, că-i rochist, că-i mizer, că este oricum or fi, până în ziua când îi se cere Dumnezeu firul vieții și atunci va răspunde de toate faptele care le-a făcut. Iubiți credincioși, aceste osanale spuse de Ierusalim le-am intonat și noi astăzi Mântuitorului care merge de bunăvoie și pentru dragostea de a ne scoate din gheara morții. Judecata iudeilor a celui mai iubit popor. Iar noi să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să ne trăim și în viață.